Griekenland, die was goed. Even kijken, vraag 15 hebben wij nog. Even voor de administratie altijd. Hè. Wie blijft ook na de sportzomer in de reclameblokken op de NPO te zien? Had je dat geweten, ondanks dat het niet meetelt? Dat was Loekie de Leeuw, inderdaad. Ja. Nou, je moest 9 vragen goed beantwoorden. En ik kan je vertellen, dat is precies gelukt. Want je hebt 45 punten. En daarmee ga je aan kop. En de rest van de week wordt dan nog hartstikke spannend. Ik spreek je wellicht vrijdag. Misschien wel als winnaar van de Nationale Nieuwsquiz. Fijn dat je meedeed. Dank je wel. Graag gedaan. Tot ziens. Ik dank ook Maarten Keulemans voor zijn aanwezigheid in de studio hier. Fijn dat je er was. Dankjewel. En natuurlijk Manja Koetsen, sinoloog. Heel goed dat je hier aanwezig was. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Urenlange schijnaanvallen met gevechtsvliegtuigen uit Moskou, althans Russische gevechtsvliegtuigen met wapens op een Nederlands fregat op de Zwarte Zee. Ik ga praten met de gevolgen daarvan met de commandant der strijdkrachten. Onno Eigelsheim is mijn gast zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De website die vandaag in de lucht zou komen om een afspraak te plannen voor een coronatest, die werkt nog niet. Het lukt niet om de commerciële testaanbieders op de Corona-check-app en de afsprakenwebsite aan te sluiten. Reizigers kunnen ook bij de GGD telefonisch een afspraak maken, maar de lijnen daar zouden overbelast zijn. Nederlanders kunnen met ingang van morgen weer op vakantie naar onder meer Denemarken en Zweden. Het reisadvies voor deze landen gaat dan van oranje naar geel vanwege de gunstige coronacijfers. Het vasteland van Spanje blijft voorlopig oranje. De Turnbond hoeft Vincent Wevers toch niet mee te nemen naar de Olympische Spelen. De Turnbond wil dat niet, na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De kantonrechter had bepaald dat er niet genoeg redenen waren om Wevers thuis te laten, maar in hoger beroep is nu bepaald dat de bond alsnog in het gelijk wordt gesteld. Iemand met een metaaldetector heeft in Best in Brabant het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het blijkt te gaan om een man die gedood werd tijdens de operatie Market Garden in 1944. Het lichaam wordt begraven op de Duitse militaire begraafplaats in Limburg in IJsselstein. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, er staat nog een flinke file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord. Je moet daar rekening houden met 10 minuten tijdverlies door een spoedreparatie. De linker rijstrook is daar dicht. En ook nog file op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Vaassen en Heerde-Zuid. Daar is de vertraging iets minder dan 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Urenlang kreeg een Nederlands fregat vorige week te maken met schijnaanvallen van de Russische luchtmacht. Zo kwam gistermiddag naar buiten. Bewapende gevechtsvliegtuigen vlogen vanaf 4:30 middags tot 9:30 s'avonds boven de Zwarte Zee, laag en dichtbij de Hare Majesteits, tegenwoordig Evertsen. Luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine. Intimidatiepraktijken, agressief gedrag, onveilig en onverantwoord. Aldus de minister van Defensie, minister Bijleveld, gisteren. Ze gaat protest aan tekenen in Moskou. De schijnaanvallen volgden op een ander incident met een Britse torpedobootjager. De Defender, een dag eerder, die kreeg te maken met waarschuwingsschoten en een zeebom op de vaarroute. Lopen de spanningen tussen Moskou en het Westen weer op. Zeker is dat de Russen zwaar geïrriteerd zijn over een enorme grote NAVO-oefening op de Zwarte Zee. 32 oorlogsbodems uit 30 landen, 5000 militairen, 40 gevechtsvliegtuigen, special forces en duikers doen mee aan een operatie genaamd Sea Breeze. Blijk van solidariteit aan Oekraïne dat de Russen zijn Krim zag inpikken. En een signaal aan Poetin en de zijne: blijf verder met je vingers van dat land af. Onno Eigelsheim is sinds een paar maanden commandant der strijdkrachten, oud-vlieger op een Apache-gevechtshelikopter en de voormalige baas van de militaire inlichtingendienst die een paar Russische spionnen in de kraag vatte, op heterdaad betrapte en ze het land uitschopte. Meneer Eigelsheim, goedemorgen. Goedemorgen. Die schijnaanvallen op dat Nederlandse fregat, waren dat gewone pesterijtjes of zagen we hier iets uitzonderlijks? Nee, het zal wel wat verder dan dat. Het is inderdaad wel gewoon dat er zo af en toe ook vliegtuigen rondom onze schepen zich bevinden. En of dat ze gevolgd worden door een fregat van de Russische Federatie. Maar in dit geval waren deze vliegtuigen bewapend. Was het een vol continu proces van intimidatie van de Russische Federatie. En kwamen ze zodanig dichtbij dat het uiteindelijk ook onveilig werd. Ja. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Nee, maar komt het vaker voor of is dit een zeldzaamheid? Nee, de manier waarop het nu heeft plaatsgevonden is een zeldzaamheid. Zo hebben we dit nog niet eerder gezien. Met bewapening, grootschalig en een continu schijnaanval hebben we niet eerder gezien van de Russische Federatie. Is dit een duidelijk signaal dat de spanningen tussen Moskou en het Westen weer verder oplopen? Nou, ik denk dat het eerder een signaal is dat de Russische Federatie wil laten zien dat zij rondom de Krim vinden dat dat hun territorium is. En dat is het natuurlijk uiteindelijk niet. Het is een vrij gebied waar wij met onze schepen mogen opereren. Daar oefenen we op dit moment mee met onze partners rondom de Zwarte Zee. In dit geval was de Evertse met een patrouille bezig. Los van overigens de Defender die u net noemde in uw aankondiging. En ja, daar kan zij gewoon haar operaties draaien en oefeningen uitvoeren. Ja. Dus wat dat betreft laat de Russische Federatie zien dat ze vindt dat dit haar territorium is. Maar dat is feitelijk gewoon niet zo. Nee, maar lopen de spanningen nou op of niet? Nou, de spanningen tussen de Russische Federatie en de NAVO lopen op deze manier natuurlijk wel op. Dus je zult, dit is, vind ik, wel een escalatie die daar heeft plaatsgevonden. En dan moet je ervoor zorgen dat je dat weer deescaleert. Ik denk dat de bemanning dat ook op een goede manier gedaan heeft. Die is gewoon rustig gebleven. Heeft eigenlijk haar activiteiten verder weer uitgevoerd. Ja. Maar het verstoort wel ons optreden. Ja. Op welke treden van de escalatieladder moet je dit incident plaatsen? Ja, het is altijd lastig om op tredes te zien. Maar daar waar het in het verleden dus zeg maar niet op deze wijze escaleerde, vind ik dit wel, als je dat al over tredes hebt, wel één treden hoger dan dat we tot nu toe gezien hebben. Meneer Engelsheim, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Weet u inmiddels en detail wat er nou precies is gebeurd rondom dat fregat? Nou, u schetst het beeld zelf al. Het is ongeveer 5 uur gaande geweest. Eigenlijk zagen ze een opbouw van activiteiten van de Russische Federatie rondom het schip. Laten we maar zeggen dat het begon met een eerste vliegtuig wat de eerste passage deed op het moment dat zij in een oefenbox bezig waren in een patrouille ongeveer 100 kilometer afstand van de Krim. Ongeveer 100 kilometer afstand van de Krim. Daar was zij met die patrouille bezig. Op dat moment zagen ze een aantal vliegtuigen naar hun toe komen. Eerst één, later steeds meer. En op het laatst, en dat is eigenlijk de eindfase van die intimidatie geweest, was het een schijnaanval met 6 vliegtuigen. Die ook met bewapening uiteindelijk rondom en richting het schip vlogen. Ja, en dat gaat dan zo dichtbij dat dat onveilig is. En voor ons ook niet meer op dat moment goed is. Dus daar moet je dan ook uiteindelijk melding van maken. Hoe dichtbij is dichtbij? Ja, 100 voet. En dat is zeg maar op brughoogte. En dan zodanig dichtbij dat je de vlieger kan zien in de cockpit. Dat is dan ongeveer op 200 meter, denk ik, afstand. En dat is vele malen dichterbij. Ook niet conform de afspraken die we hebben gemaakt met de Russische Federatie. Over dit soort, het gezamenlijk optreden, of in ieder geval het optreden in de Zwarte Zee. Ja. Daar hebben we een verdrag over afgesloten en daar hoort dit niet bij. Het Nederlandse fregat voer in de exterritoriale wateren, dus in de internationale wateren? Ja, het Nederlands fregat voer in de internationale wateren. En mag daar gewoon vrij bewegen. Net zoals overigens de Russische Federatie ook met haar schepen in West-Europa acteert. En ook wij vallen hen dan niet lastig. Ja. Ja, we escorteren ze. Dat doen de Russen ook in de Zwarte Zee met een fregat. En dat is prima. Ja. Mogen ze doen. Maar intimideren, lastig vallen en ons belemmeren, dat kan niet de bedoeling zijn. Zeker niet op het moment dat het onveilig wordt. Nou heb ik begrepen, u bent oud gevechtsvlieger, dus u weet dat beter dan ik, dat normaal gesproken, als er sprake is van een luchtescorte of van een escorte op zee, dat er toch vaak radiocontact is tussen de verschillende mogelijkheden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Je zoekt eigenlijk over het algemeen direct radiocontact op. Dat had in dit geval ook plaatsgevonden. De Evertse heeft geprobeerd om ook radiocontact te zoeken om te achterhalen wat precies de intentie was van de vliegtuigen die richting of rondom het schip vlogen. Daar is geen reactie op geweest in dit geval. Dat laat dan ook zien dat je waarschijnlijk niet bezig bent met het alleen maar zicht krijgen op het schip. Maar in dit geval, nou, en dat bleek ook wel het geval te zijn, schijnaanvallen en intimidatie aan het doen bent. Echt anders intimidatie? Anders laat je wel maak je wel kenbaar wat je van plan bent. Ja. Nou is dit een luchtverdedigingsfregat en een commandofregat. Dus ik leid daaruit af dat dit schip bij uitstek is uitgerust om zich te verdedigen tegen luchtaanvallen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het schip heeft geavanceerde radars waarmee ze inderdaad om zich heen kan kijken op welke wijze vliegtuigen, nou in dit geval acteren of vliegen. Dat heeft ze ook kunnen doen. De radars werden wel gejamd, zoals we dat noemen. Dus vanuit de Krim werd er gepoogd om de radars minder effectief te maken. Maar het schip was prima in staat om het luchtbeeld om haar heen op te bouwen. En wat dat betreft heeft ze zich ook nooit op die manier bedreigd gevoeld dat ze dacht, ik moet hier bijzondere activiteiten ondernemen. Maar het is wel intimiderend voor het vergat. En ik vind het niet verstandig van de Russische Federatie, omdat je uiteindelijk, als je met bewapening richting zo'n schip schijnaanvallen doet, je uiteindelijk wel de grens van escalatie opzoekt. En ik denk dat dat niet de bedoeling is in de vrije wateren waar wij gewoon onze activiteiten moeten kunnen doen. Is er een moment geweest dat het Nederlands vergat heeft overwogen om te gaan schieten? Nee. De commandant is daar. Ik heb met de commandant gesproken. En de commandant heeft dat gevoel eigenlijk zelf nooit gehad. Hij voelde zich comfortabel, had zicht op wat de vliegtuigen aan het doen waren. Maar heeft niet de intentie gehad om überhaupt te gaan schieten. Nee. De Russen die irriteren zich kapot aan die grote NAVO-oefening die op de Zwarte Zee plaatsvindt. Een signaal van solidariteit aan Oekraïne. En de Russen beschouwen de territoriale wateren van Oekraïne en zeker dat deel rondom de Krim als hun territoriale wateren. De NAVO ziet dat anders. Oekraïne ziet dat anders. Is dit ook niet, jongens, als jullie met zoveel machtsvertoon op die Zwarte Zee gaan rondvaren met zoveel oorlogsbodems, zoveel gevechtsvliegtuigen, laten wij ook even zien dat we er zijn? Nou, ik denk dat allereerst de Krim is Oekraïns grondgebied. Zo erkennen wij dat ook zelf. Dus het is geen Russisch grondgebied. En dat betekent dat de territoriale wateren rondom de Krim van de Oekraïne zijn. En we oefenen geregeld in de Zwarte Zee met meerdere partners overigens dan alleen de Oekraïne. Ook met de Roemenen, zoals we ook vandaag weer met hen oefenen. De oefening Sea Breeze, waar u het over heeft, gaat over meerdere landen die daarin participeren. Ja, 30. En ik denk dat dat ook goed is om te doen. Omdat je wilt je interoperabiliteit met deze landen versterken. Ik bedoel daarmee dat je gewoon moet oefenen om te weten wat je aan elkaar hebt en hoe je dat kunt uitvoeren. Ja. En laten we eerlijk zijn, we hebben gewoon te maken met een NAVO-bondgenootschap wat uiteindelijk ook moet laten zien dat ze actief met haar bondgenoten kan acteren. Ja. In dit geval doen we dat in de Zwarte Zee. Ja, maar Oekraïne is geen NAVO-bondgenoot. Nee, de Oekraïne is geen NAVO-bondgenoot. Dus je doet het met partners rondom in dit geval de Zwarte Zee. En daar heb je ook in dit geval te maken met de Oekraïne, dat klopt. Ja. Vindt u trouwens dat de Oekraïne lid zou moeten worden van de NAVO gezien de oplopende spanning in dat deel van de wereld? Nou, ik ga niet over het lidmaatschap van de Oekraïne richting de NAVO. Ik vind wel dat we richting het bondgenootschap met de andere landen daaromheen geregeld moeten oefenen. Ja. En dat doen we in dit geval in de Zwarte Zee. En dat is een open water voor iedereen vrij toegankelijk. En daar horen wij dus ook gewoon te kunnen acteren en te oefenen zoals wij dat willen. Daar heeft de minister van Defensie, uw politieke baas, aangekondigd protest aan te gaan tekenen in Moskou. Denkt u in alle eerlijkheid vanuit uw militaire ervaring dat dat enige zin heeft? Nou, we hebben om opheldering gevraagd om te vragen waarom hebben jullie dit nu gedaan en wat zijn nou niet de redenen achter geweest? Omdat we eigenlijk dit gewoon willen voorkomen dat dit nog een keer plaatsvindt. Dus het enige wat wij nu doen is opheldering vragen. En het is aan de Russen om uiteindelijk ons te vertellen waarom ze dit uiteindelijk hebben uitgevoerd. Ja, en ik denk dat het een heel goed idee is om dat uiteindelijk ook op deze manier te doen. Ja, wanneer hebt u voor het laatst volledige opheldering gekregen vanuit Moskou? Nou, af en toe krijgen we best wel opheldering vanuit Moskou. Wat dat betreft zitten we ook nog in een dialoog met de Russische Federatie. We moeten natuurlijk niet een wereld schetsen waarbij het per se A tegen B is. Maar het is wel een feit dat we niet altijd alle opheldering krijgen die we graag zouden wensen van de Russische Federatie. Dat klopt. Ja, in elk geval zien we vaker dat de Russische Federatie, laten we zeggen, een militair machtsvertoon tentoonspreidt. Dat hebben we natuurlijk in de Noordzee gezien. Dat zien we op de Middellandse Zee ook geregeld. Waar ook nog behoorlijk wat Chinese activiteit plaatsvindt tegenwoordig. Maar ook in het luchtruim. Wanneer was het? April zijn er F-16's ingezet boven de Noordzee. Omdat daar Russische vliegtuigen vlogen. Vrij dicht in de buurt van ons luchtruim. Nog niet daarbinnen, want dat zou een schending van dat luchtruim zijn. Met alle gevolgen van dien. Maar die Russische vliegtuigen die vlogen daar zonder transponder. Dat is een soort radiosignaal, zodat de luchtverkeersleiding en andere vliegtuigen kunnen zien waar andere luchtverkeer is. De NAVO signaleerde ook dit voorjaar dat er abnormaal veel Russen onderschept zijn in de lucht. Met andere woorden, is dit een signaal dat die Russen echt hun militaire spierballen weer meer en meer aan het tonen zijn? Ja, dat is het wel zeker. Kijk, dat geldt ook voor de Evertse en dat geldt ook voor de Defender. Ze gaan wel elke keer een stapje verder. Dat geldt voor het innemen van de Krim bij de Oekraïne. Dat geldt voor haar activiteiten met oefeningen en de activiteiten die zoals u schetst, waarbij het luchtruim wel of niet wordt geschonden of in ieder geval dicht bij het luchtruim wordt gekomen. Al dat soort activiteiten zien we steeds meer en meer. Russische schepen bevinden zich ook steeds vaker in onze wateren. Liggen ook vaker stil boven bepaalde kabels die van Amerika naar Nederland toe gaan. Dus je ziet absoluut dat de Russische Federatie veel proactiever geworden is en assertiever dan we dat in het verleden hebben gezien. En daar zul je dus ook een tegenreactie tegen moeten geven. Je kunt dat niet alleen over je heen laten komen. Je moet ook laten zien, nee, dit accepteren we niet, dit is de grens. En ik denk dat dit daar ook een mooi voorbeeld van is met de Evertsen. Ja. Nu ga je, en zoals je dat net zelf zei, toch een trede op de ladder te ver. En ik denk dat het verstandig is om dan te zeggen, dit is gewoon niet wat wij accepteren. Nee, maar de vraag is waar dit dan op termijn toe gaat leiden. Als dit vaker voorkomt en als de Russen telkens een stapje verder gaan, in wat voor situatie komen we dan terecht? Nou ja, je moet ook in gesprek blijven. Ik denk dat dat het meest verstandig is wat we moeten doen. Nee, oké, maar dat waren we ook al voordat die schijnaanvallen op de Evertsen plaatsvonden. Dat klopt. En dus moet je ook elke keer laten zien dat jij er ook staat met je bondgenootschap. En dat je daadwerkelijk zelf in staat bent om ook als Nederland te laten zien dat je dit niet accepteert. Omdat je daar uiteindelijk ook je territoriële wateren en je eigen luchtruim voor moet kunnen beschermen. En dat moet je dus niet over je heen laten komen. Dus je moet wel laten zien dat dit een grens te ver is. Kijk, de Russische Federatie is prima in staat om hier deze boodschap te begrijpen. Dat gaat over en weer. Ja. En we moeten met elkaar ook voor zorgen dat die escalatie niet te ver gaat. Maar als dit vaker gaat gebeuren, dat de Russische Federatie te ver escaleert. Ja, maar goed, dat vindt u dus. U vindt dat de Russische Federatie te ver escaleert? In het geval van de Evertsen wel, ja. Ja, maar goed, als dat vaker gaat gebeuren, neemt natuurlijk ook de kans op ongelukken toe, niet? Ja, en dat is waarom we nu die waarschuwing ook, of in ieder geval gevraagd hebben aan de Russische Federatie voor openheid. Omdat de kans op ongelukken terecht, wat je zegt, te groot wordt. Ja. En over wat voor ongelukken spreken we dan? De reactie van de Evertsen was denk ik heel goed. Kan hem blijven en uiteindelijk heeft dat denk ik heel goed gewerkt. Maar als je elke keer deze grens opzoekt, is natuurlijk de kans dat het een keer verkeerd gaat best groot. En dat moeten we niet hebben. Nee, en wat bedoelen we dan met dat het verkeerd gaat? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat er of uiteindelijk in dit geval, omdat het een onveilige situatie is, het vliegtuig zo dichtbij komt dat er of iets geraakt wordt of een crash plaatsvindt. Ik denk dat we daar al als eerste moeten voorkomen dat dat gebeurt. En daar vind ik dat als je op 100 voet langs komt vliegen, en ik weet zelf hoe het is als vlieger, dat je daar risico's op zoekt die gewoon niet nodig zijn. Nee, sterker nog, het is zo laag dat als er iets met het vliegtuig misgaat, dat je een te geringe hoogte hebt om dat nog te recoveren, zoals dat in jullie termen heet. Precies. En als het dan zo dicht bij zo'n schip plaatsvindt, dan is de kans dat zo'n vliegtuig op het schip terechtkomt ook nog een keer groot. Maar goed, dat is dan een ongeluk. Maar het kan natuurlijk ook tot iets anders leiden, namelijk dat op een gegeven moment dat het echt tot geweld gaat leiden, of niet? Nou ja, zover wil ik nu nog helemaal niet gaan. Ik denk dat onze mensen zodanig goed getraind zijn dat ze in de gaten hebben wanneer het in dit geval om intimidatie gaat. En dan begrijpen ze donders goed hoe ze daarop moeten reageren. Ja. Dus wat dat betreft denk ik, en pleit, weet je, dan heb ik ook echt wel heel veel respect voor deze bemanning die in staat is om uiteindelijk dit op deze manier te interpreteren en haar acties en reacties daarop baseert. Ja. Sorry dat ik u onderbreek. U zegt net dat dit type escalatie uitzonderlijk is, maar dat het aantal Russische intimidatieacties wel degelijk toeneemt en dat je daar dus ook moet reageren. Daar moet je wel de spullen voor hebben. En u hebt bij uw aantreden een pleidooi gehouden voor 4 miljard extra voor de krijgsmacht. Omdat we op het tandvlees lopen, of eigenlijk al ruim daar overheen. Kunnen we met de huidige krijgsmacht, de huidige marine, de huidige luchtmacht, u bent zelf een kluman, zoals dat heet, koninklijke luchtmachtman. Kunnen wij die Russische intimidatie voldoende van antwoord voorzien op dit moment? Nou, de minister heeft zelf ook al aangegeven dat we niet in staat zijn om ons eigen grondgebied goed te kunnen verdedigen. Dus het antwoord daarop is eigenlijk nee. Daarom ben je ook lid van een bondgenootschap. En daar begint het wat mij betreft pijn te doen, omdat wij niet meer aan de verplichtingen binnen het bondgenootschap kunnen voldoen. Al jaren niet. En je bent, omdat wij nu heel vaak nee moeten zeggen op de vragen die het bondgenootschap aan stelt. Naast het feit dat we natuurlijk de 2% waar het bondgenootschap om vraagt, dat we daar financieel niet aan voldoen. Dus ik kan ook niet de capaciteiten opbouwen die binnen het bondgenootschap noodzakelijk zijn. Ik zou veel liever, zoals we dat nu doen met de Evertse, regelmatig dit soort activiteiten binnen het bondgenootschap uitvoeren. Ja. En daartoe zijn we nu niet in staat. Er liggen nu schepen aan de kant, we hebben vliegtuigen aan de grond staan en bij de landmacht kunnen we niet de oefeningen draaien die we moeten draaien. Nee. Ja, en dat moet vanuit mijn perspectief echt anders. Als je wilt voldoen aan datgene wat we hebben afgesproken binnen dat bondgenootschap. Dus wij kunnen de Russische dreiging onvoldoende beantwoorden? Wij kunnen als Nederland ons eigen grondgebied niet verdedigen. En dat heeft de minister denk ik ook heel duidelijk verteld. En dat is ook een van de redenen waarom ik heb gepleit voor verhoging van ons budget. Om uiteindelijk onze krijgsmacht daar weer in te versterken. En met het bondgenootschap in voldoende mate alle dreigingen. Want het is niet alleen de Russische Federatie die als dreiging op ons afkomt. We hebben te maken met cyberdreigingen. We hebben nog steeds te maken met de dreigingen aan de zuidflank. Ten zuiden van Europa. Opbouw van jihadisme in Afrika. En daar zullen we ons als Europa, maar zeker als bondgenootschap, tegen moeten weren. En daar zullen wij dus ook zelf als Nederland ons steentje moeten bijdragen. Dat doen we nu onvoldoende. Hm. Nou is er natuurlijk de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest voor cyberwarfare. Dus via de digitale kanalen, zal ik maar zeggen. En ook het inzetten van drones en zo. Dus laten we zeggen oorlog voeren op afstand met nieuwe wapensystemen. Dit zijn conventionele wapensystemen. Vliegtuigen met bommen eronder en een varend fregat. En nou is mijn vraag of wij wel voldoende aandacht hebben voor die conventionele manier van oorlog voeren. Nou, de dreigingen komen dus van allerlei kanten. Dus het terecht wat je opmerkt is de cyberdreiging. Ik heb bij de OPCW-hek, waar we het net in de introductie ook al even over hadden, heb ik daar ook duidelijk aandacht voor gevraagd. Sterker nog, hebben we laten zien wat er hier in Nederland gebeurt. Ja, dat waren die spionnen. Dus je zult moeten investeren op dat gebied. Maar terecht, ook dreigingen vinden nog steeds plaats, ook op het conventionele gebied. De Russische Federatie heeft in de afgelopen 10, 15 jaar fors geïnvesteerd aan conventionele capaciteiten. Lees moderne vliegtuigen, moderne raketsystemen, moderne radarsystemen. Net zoals de Chinese krijgsmacht dat overigens ook doet. Dus we zien om ons heen een diversiteit aan dreigingen ontstaan. Op het cybergebied, maar zeker ook op het conventionele gebied. En dat betekent dat we met Nederland, maar ook met het bondgenootschap, dat hele palet moeten bedienen. Om hier uiteindelijk ook iets tegen te kunnen doen op het moment dat het uit de hand loopt. Ja. Nou, en dat betekent dat je dus inderdaad niet alleen maar je ogen op het cyberdomein kunt zetten. Heel belangrijk, want dat vindt dagelijks plaats. Zo zullen we heel veel in moeten investeren. Ja. Maar je mag inderdaad het conventionele deel niet uit het oog verliezen. Nou ja, zeker niet. Laat dit ook maar weer eens een keer zien. Nou ja, zeker niet, omdat Poetin dat conventionele deel gewoon concreet inzet bij het in beslag nemen van de Krim. Er zijn natuurlijk allerlei scenario's al geschreven, vast ook bij u in de defensietop, met de harte wens van Poetin om het Sovjetrijk weer in ere te herstellen. Nou, hij heeft laten zien dat hij daar in ieder geval in de Krim een eerste stap voor heeft gezet. Hij heeft laatst allerlei troepen richting de grens met Oekraïne gestuurd. Die troepenopbouw is geloof ik nu wel weer wat afgebouwd. Maar dat zijn toch allemaal intimiderende signalen. Zou u daarmee ook zeggen dat Poetin de grootste bedreiging is voor het Westen op dit moment? Nou, niet zozeer Poetin zelf, maar kijk, de Russische Federatie heeft een krijgsmacht ontwikkeld die zodanig snel kan acteren. De oefeningen van Zapad, die twee keer per jaar plaatsvinden, laten dat ook zien. Dat de Russische Federatie in staat is om heel snel richting het westelijk grondgebied te acteren. En de reactiesnelheid van de NAVO is daarvoor op dit moment niet op peil. Dus ik denk dat we daar een risico lopen. En dat betekent dat wij ook onze krijgsmacht moeten hervormen om veel sneller op dit soort activiteiten van de Russische Federatie te reageren. Ja. En dat is wel, kijk, daar sta ik ook voor in de komende jaren. Ik zal die transformatie moeten doorvoeren in onze krijgsmacht. Ja. Dat we daadwerkelijk sneller op dit soort activiteiten van de Russische Federatie kunnen reageren. Ja, vandaar, het NAVO-bondgenootschap ziet ook de Russische Federatie nog steeds als een van haar grootste dreigingen. Ja. Nou ja, de Chinezen ook, hè? Ook. Maar zou u zeggen dat de Russen de grootste bedreiging vormen? Vanuit conventioneel oogpunt gezien? Vanuit conventioneel oogpunt richting Europa op dit moment is dat antwoord ja. Ja. En moeten we ons daar zeer zeker tegen weren. Ja. Dus hebt u om 4 miljard extra gevraagd, de minister ook trouwens, richting de formatietafel. Nou, daar gebeurt niet zoveel op dit moment. Heb je nou enige respons gekregen op dat verzoek eigenlijk? Nou, voor mij is het belangrijker dat ik uitleg waarom we die 4 miljard nodig hebben. En wat we daar uiteindelijk voor krijgsmacht mee kunnen bouwen. En de respons die zie ik zo meteen wel op het moment dat de formatie heeft plaatsgevonden. En men uiteindelijk aan de formatietafel een regeerakkoord schrijft. En hoeveel financiële middelen ik extra krijg voor de defensieorganisatie. En dan kan ik hem gaan transformeren op de manier zoals we in overleg met de bewindslieden dat nodig achten. Maar er is wel een transformatie nodig. Ja. Gezien de digitalisering die om ons heen plaatsvindt. De cyberbedreigingen die we hebben. Maar ook de versterking van de conventionele capaciteit. Ja, en als u die krijgsmacht onvoldoende kunt omvormen. Namelijk als er te weinig geld komt en u dus uw werk niet kunt doen, wat dan? Nou, uiteindelijk gaat de nieuwe regering over waar de krijgsmacht voor moet staan en welke activiteiten de krijgsmacht behoort uit te kunnen voeren richting de dreiging die op ons afkomt. En ik zal daar invulling aan gaan geven. Ja, dat is ook maar u hebt ook uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt ook zeggen, dit kan ik niet voor mijn rekening nemen. Nee, die vraag heb ik vaker gekregen. Treed je dan af als commandant der strijdkrachten? Ik denk dat het nog veel te vroeg is om erover te spreken. Ik denk dat het ook helemaal niet opportun is op dit moment. Ik denk dat het voor nu heel verstandig is om aan te geven waarom de krijgsmacht versterkt moet worden. Ik denk dat het ook hoort bij mijn rol en zeker ook bij de rol die de minister en ik op dit moment uitvoeren. En uiteindelijk hoor ik dan wel van de regeertafel of van de regering wat ze extra aan de krijgsmacht wensen te investeren. Ja. Ik geef wel aan, alleen aan dat het hard nodig is gezien de staat van de krijgsmacht nu. Ja. En de dreigingen die op ons afkomen nu of in ieder geval vandaag de dag er al zijn, maar zeker in de toekomst op ons afkomen. En daar was die intimidatie van de Evertsen dus ook weer een voorbeeld van. U zegt dus eigenlijk, de Russen zijn een stap hoger op de escalatieladder gaan staan door dit te doen met die schijnaanvallen en vliegtuigen met bommen eronder. Als dit vaker gaat gebeuren, leidt dat vroeg of laat tot ongelukken. En als ze het heel vaak doen, dan hebben wij te weinig middelen om die Russen van antwoord te voorzien. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat is de korte samenvatting. En om die reden, en niet alleen om die, is het verstandig om de krijgsmacht te versterken. Hartelijk dank, Ollo Eigenzijn, commandant der strijdkrachten. Hier Patrick Lodiers, tot morgen. NCRV. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Morgenmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmeel. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wie een idee kan delen, kan een toekomst bouwen. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Met onze Business Scan weet u binnen 5 minuten hoe uw medewerkers veiliger kunnen samenwerken. Of hoe u slimmer bereikbaar bent voor uw klant. Doe de gratis Business Scan op vodafone.nl/business en ontdek meer. Together we can. Vodafone. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle L'Oréal, Maybelline en Garnier, nu tot 50% korting.